podnieść organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. W czwartek, 4 lipca. Katarzyna Borowiecka, a przed nami serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Sejmowa komisja rekomenduje odrzucenie sprawozdania z działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za zeszły rok. Senat świętuje 35. rocznicę posiedzenia odrodzonej Izby. W Warszawie pierwszy na świecie innowacyjny przeszczep wątroby. Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu zarekomendowała odrzucenie sprawozdania z działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za rok 2023. Wnioskowali o to posłowie rządzącej koalicji, zarzucając Radzie przede wszystkim upolitycznienie. Krzysztof Mieszkowski z Koalicji Obywatelskiej za skrajnie szkodliwe uznał działania jej przewodniczącego Macieja Świrskiego, w tym blokowanie pieniędzy z abonamentu. Przypomniał też nadawany na antenach apel rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji szkodzi rozgłośniom i słuchaczom. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla was. To jest bardzo dramatyczny apel mediów publicznych w Polsce, które absolutnie nie zgadzają się z polityką finansową pana przewodniczącego Świrskiego, który w sposób niezwykle cyniczny manipuluje swoim urzędem. Jest to swoisty akt terroryzowania mediów publicznych w Polsce, ale przede wszystkim tych ludzi, którzy są tam zatrudnieni. Były wicepremier i minister kultury za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości Piotr Gliński argumentował, że wypłata pieniędzy z abonamentu jest niemożliwa ze względu na bezprawne, jego zdaniem, przejęcie mediów publicznych. Bez żadnej podstawy prawnej, łamiąc prawo i konstytucję, zostały media publiczne wszystkie, bo to także dotyczy PAP-u, przejęte i nie ma uzasadnienia prawnego dla funkcjonowania tych instytucji pod tymi zarządami, czy likwidatorami, czy jakkolwiek ich nazwiecie. To są instytucje działające bezprawnie. Komisja Kultury i Środków Przekazu odrzuciła też informację o działalności Rady Mediów Narodowych za rok 2023. Klub radnych KO rozpoczął obrady nad możliwością wysunięcia własnego kandydata na marszałka małopolskiego sejmiku. Podczas poprzedniej sesji sejmiku opozycja nie zgłosiła żadnego kandydata, mimo że to na jej wniosek posiedzenie zostało zwołane. Ostatecznie jednak wszystko będzie zależeć od tego, czy Prawo i Sprawiedliwość w całości poprze swojego nowego kandydata Łukasza Smułkę, czy też buntownicy wesprą kandydata opozycji. Nieoficjalnie podczas poprzedniej sesji sejmiku na posiedzeniu klubu Koalicji Obywatelskiej było rozważanych aż 9 nazwisk. Po porażce Krzysztofa Klęczara, wojewody z PSL-u, sejmikowa opozycja chce mieć pewność, że mają większość. Z ust polityków KO nieoficjalnie pada wiele propozycji. Trzy najczęściej się przewijające to Grzegorz Małodobry, przewodniczący klubu radnych KO, który miał być zgłoszony już poprzednio, Grzegorz Lipiec, radny, który, jak słyszę, bardzo by chciał, ale niekoniecznie jest w stanie uzbierać poparcie, oraz ponownie wspomniany Klęczar, Patryk Kubiak, Radio Kraków. Nowym kandydatem PiSu na marszałka Małopolski ma być Łukasz Smułka. To obecny wicemarszałek, zastępca Witolda Kozłowskiego, polityka, który jest jednym z buntowników przeciw Łukaszowi Kmicie. Senat świętuje 35. rocznicę pierwszego posiedzenia odrodzonej Izby. Odbyło się ono 4 lipca 1989 roku. Z tej okazji w uroczystym posiedzeniu wzięli udział m.in. prezydent Andrzej Duda, marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Były podziękowania i życzenia na przyszłość. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że w 1989 roku to właśnie wybory do Senatu były całkowicie wolne. Senat stał się jednym z symboli odrodzenia Polski wolnej i demokratycznej, nawiązaniem do świetnej tradycji pierwszej i drugiej Rzeczypospolitej. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała, że Izba Wyższa stała się strażnikiem suwerenności i obrońcą praworządności. Dobra narodu i państwa zawsze powinno stać nad interesem partii. My, polscy senatorowie, o tym pamiętamy. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zwrócił uwagę, że Senat to głos rozsądku. Nawet jak czasami nas gdzieś poniesie, to bardzo was proszę, żebyście byli tam, gdzie wszyscy powinniśmy być. W czerwcowych wyborach Solidarność zdobyła 99 ze 100 mandatów senatorskich. Sylwia Białek, Polskie Radio. Lekarze z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dokonali pierwszego na świecie wspomagającego przeszczepienia wątroby w celu regeneracji narządu pacjentki. Transplantolodzy wykorzystali zdolności regeneracyjne pozostałego fragmentu wątroby u pacjentki po wypadku komunikacyjnym. Po czasowym przeszczepieniu fragmentu wątroby zmarłego dawcy 50-letnia pacjentka uniknęła transplantacji całego narządu, mówi lekarz profesor Michał Grunt. Chora trafiła do nas po ogromnym urazie wątroby, kiedy musieliśmy usunąć jej zdecydowaną większość i pozostawić taki malutki fragment, który nie pozwoliłby chorej przeżyć. My wykorzystaliśmy fragment wątroby niewielki, pobrany od zmarłego dawcy, który dał czas na przerost wątroby własnej chorej. To się stało i już po kilkunastu dniach od pierwszej operacji mogliśmy ten fragment usunąć, a chora jest w świetnym stanie. Na całym świecie nie są znane podobne przypadki uratowania własnej wątroby pacjenta przy tak rozległym uszkodzeniu narządu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport. Po raz pierwszy po południu Norbert Michalak. Dzień dobry. Pechowo zakończył się mecz Huberta Hurkacza na trawiastych kortach Wimbledonu w Londynie. Polski tenisista nie zdołał awansować do 1-16, ponieważ poddał spotkanie drugiej rundy z Francuzem Arturem Fisem przy stanie 6-7, 4-6, 6-2, 6-6. Dziś jeszcze zagra Iga Świątek w drugiej rundzie z Chorwatką Petrą Martic. Jeśli Polka wygra, to jej kolejną rywalką będzie Julia Putincewa. Tenisistka z Kazachstanu wygrała z Czeszką Kateriną Siniakową 6-0, 4-6, 6-2. To będzie mecz o wszystko. Tym razem chodzi o polskich koszykarzy. Polacy zagrają w Walencji z Finlandią w spotkaniu kwalifikacyjnego turnieju na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Oba zespoły doznały porażek w pierwszych spotkaniach z reprezentacją Bahamów. Tylko zwycięzca dzisiejszego meczu zachowa szansę na awans na Igrzyska. O tym, jak trzeba zagrać się z reprezentacją Finlandii, Michał Sokołowski. Wiemy, że bardzo mocno rzucają za trzy. Mają dosyć niski skład w porównaniu do Bahamów. Nie mają takiego zawodnika jak Hayton. Więc tutaj musimy drużynowo bardzo dobrze zagrać w obronie. Kwalifikacje na Igrzyska zapewni sobie tylko zwycięzca turnieju w Walencji, a w półfinale jest m.in. reprezentacja Hiszpanii. Początek meczu Polska-Finlandia o 20.30. Na koniec jeszcze piłka nożna. Rekord Bielsko-Biała poznał rywali w drugiej fazie grupowej Ligi Mistrzów w futsalu. Polski zespół zmierzy się z hiszpańskim Futsal Cartagena, belgijskim RSC Anderlecht Futsal oraz FC Gicht Kijów. W minionym sezonie w Lidze Mistrzów Polskę reprezentował Konstrakt Lubawa. A jeśli chodzi o pogodę, to dzisiaj w całym kraju zachmurzenie umiarkowane i duże i możliwe przelotne opady deszczu, a burze głównie w południowo-wschodniej i zachodniej części Polski. Temperatura maksymalnie do 24 stopni Celsjusza na południowym wschodzie kraju. Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich i nad morzem około 19 stopni. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są elementem obrony Polski przed agresywną polityką Rosji. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Kto wtedy przekaże wam istotne informacje? To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż, to w euro. Emocje rosną, piłka w grze i mamy to! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Electa Explore. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 4299. Teraz za 3999 zł. I do października nie płacisz. Do 50 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Do 16 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po 16. Dzień dobry. Zaczynamy audycję popołudniową 4 czerwca. W Trójce jak co dzień sporo dla państwa będziemy mieli tematów, a wśród nich m.in. sytuacja pożarowa w Grecji, szczyt szanghajskiej organizacji współpracy, wybory w Wielkiej Brytanii i propozycja ustawy zakładającej kary za kłamstwo w polityce. Ta propozycja nie w Polsce, tylko w Walii. W dużym skrócie. Takie mamy plan na dziś. 2027 Trójek. Numer państwo znają. Adres mailowy też, mam nadzieję, państwo pamiętają. Zapraszamy do Trójki @polskieradio.pl. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Katarzyna Borowiecka. Zapraszamy. like it or not, like a ball in a chain. All I wanna do is get off. To jest Andy Warhol's Get Off. I kto Państwu takie podróże w czasie zapewni, jeśli nie ja, no kto? 4 lipca oczywiście dzisiaj, czwartek. No to ustaliliśmy. Zapraszamy do Trójki. Pierwszy temat przed nami. Prawie 12 tysięcy. Tyle na dziś wynosi liczba członków internetowej grupy Bronimy Polskiej Granicy. I wciąż z godziny na godzinę ta liczba rośnie. A nie jest to jedyna inicjatywa, która zadeklarowała się ze wsparciem w patrolowaniu i zabezpieczaniu wschodniej granicy z Białorusią. Czy tego typu akcje są legalne i czy to nie prosta droga do kolejnych poważnych incydentów, choćby starć z aktywistami pomagającymi migrantom? O tym Kuba Witkowski. Każdego dnia dziesiątki, jak nie setki migrantów. Presja na wschodnią granicę Polski z Białorusią nie słabnie, a śmierć polskiego żołnierza pod koniec maja i zatrzymanie kilku innych za oddanie strzałów tylko podsyciły emocje. Stąd, jak grzyby po deszczu, powstają inicjatywy obywatelskiej obrony granicy przed nielegalną migracją. My na to nie pozwolimy i na pewno naprawdę będzie się działo. Zadeklarował na swoim koncie na TikToku Dariusz Sierhej, zawodnik MMA i administrator facebookowej grupy Bronimy Polskiej Granicy. Proszę Was, wspierajcie dobrym słowem i modlitwą, a zrobimy dużo i pokażemy, że Bóg, honor, ojczyzna jest tutaj w naszych sercach. Grupa ma już prawie 12 tysięcy członków, którzy aktywnie chcą się włączyć w patrolowanie przygranicznych terenów. Taka akcja będzie miała miejsce już za niespełna 2 tygodnie, nie będę mówił dokładnie kiedy. Sierhej twierdzi, że wezmą w niej udział nie tylko mieszkańcy, ale i rolnicy i służby. Ale to nie jedyna taka akcja. Na miejscu działa już inicjatywa ochrony mieszkańców pogranicza, która odmówiła nam komentarza. Nie udało się też porozmawiać z Narodową Hajnówką, ale takie same działania prowadzą członkowie Stowarzyszenia Jednostka Strzelecka Hajnówka. Jesteśmy organizacją paramilitarną. Wyjaśnia jeden z członków organizacji. W statucie mamy, jednym z naszych celów i założeń jest współpraca ze służbami granicznymi, z wojskiem, z policją, z Strażą Graniczną i także tutaj pomoc w ochronie granic Rzeczpospolitej Polskiej. Jaki mają cel takie patrole? Te głosy mieszkańców, takich, którzy boją się o własne bezpieczeństwo i nie obronią się same, jest coraz więcej. I to doszło do pewnie do tych ludzi, którzy zorganizowali te patrole. I też się martwią, a chcą pomóc dla zwykłych potrzebnych mieszkańców. Pomoc sprowadza się do patrolowania terenu i zabezpieczania przed migrantami, którym udało się nielegalnie sforsować zaporę i przedostać do Polski, a którzy, jak wynika z relacji mieszkańców, potrafią wejść do domów. Sama Straż Graniczna nie komentuje tych inicjatyw. To nie jest działalność Straży Granicznej, nie jest związana ze Strażą Graniczną, także ja się nie wypowiadam na temat działalności obywatelskiej. Powiedziała major Katarzyna Zdanowicz z Podlaskiej Straży Granicznej. Tak jak aktywiści też chodzą te po puszczy, tak, i też się nie wypowiadam na temat ich działalności. Bo aktywiści pomagający migrantom to przeciwległy biegun tego zjawiska. Jak przyznają, od początku było ciężko, ale teraz jest szczególnie trudno. Bardzo się zmieniło zachowanie w ciągu tego ostatniego miesiąca. Wyjaśnia Aleksandra Chrzanowska z grupy Granica. I wobec ludzi w drodze i też reakcje wobec nas, osób niosących pomoc. Czujemy też, że straciliśmy sporą liczbę takich naturalnych sojuszników. Pytanie, czy społecznicy, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony w prosty sposób nie idą na zwarcie. No i czy służby, a także państwo nie powinny temu zapobiegać? Podzielam te obawy, dlatego że to nie może być sytuacja, gdzie za bezpieczeństwo granicy będą odpowiadały organizacje lewicowe, które by na przykład taką granicę chciały otworzyć, albo organizacje prawicowe, które chciałyby ją całkowicie zamknąć. Przyznaje Michał Bruszewski, dziennikarz, korespondent wojenny i ekspert do spraw bezpieczeństwa. To nie może w ten sposób być. Więc jedynym sposobem jest to, żeby stworzyć systemowość taką państwową, żeby tych ludzi wciągnąć do tego systemu, czy to embedowania, czy to jakiejś akredytacji przy tym, bo być może ci ludzie są do zagospodarowania, do pomocy. Tyle, że resort spraw wewnętrznych i administracji nie widzi ku temu powodów. Doprawdy nie ma takiej potrzeby, żeby angażować obywateli w jakieś patrole czy w obronę granicy. Stwierdza Jacek Dobrzyński, rzecznik ministerstwa. Służby mundurowe, które tam działają, doskonale sobie z tym problemem radzą i niepotrzebne nam dodatkowe wsparcia obywatelskie czy narażanie obywateli na jakieś niespodziewane działania. Trzeba sobie jednak zdawać sprawę, że tego typu oddolne inicjatywy mogą być też inspirowane i prowadzić do dalszej destabilizacji tej sytuacji. Dopowiedzmy jeszcze, że okazuje się, że jeśli te inicjatywy nie zakłócają pracy służb, to nie stoją w konflikcie z prawem. 17 minut po 16.22, 7 trójek. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Można to przejść. Można. Nosowska i Król. 22,7 trójek. Mówiłam, że telefon czynny i państwo dzwonią. Uważam, że za każde kłamstwo, małe kłamstwo, duże kłamstwo polityków trzeba oceniać i karać. I to jest bardzo dobry pomysł. Myślę, że to się powinno przyjąć nawet u nas. Tym bardziej może nawet u nas. Tak, o tym pomyśle już mówiliśmy na naszej antenie, ale rozwiniemy ten wątek w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki dziś nieco później. Ten pomysł Walijczyków o tym, żeby karać za kłamstwo w polityce. Tymczasem zupełnie inny temat, ale bardzo ważny, no i powracający. Grecja znów płonie. W kraju słynącym z kultury antycznej utrzymuje się wysoki stopień zagrożenia pożarowego. Według greckich służb w tym roku ze względu na niski poziom opadów sytuacja ma być wyjątkowo trudna. Już tylko do tej pory ewakuowani byli turyści z kilku wysp. Greckim strażakom udało się już opanować pożary na wyspach Kos i Chios położonych blisko wybrzeża Turcji oraz na największej greckiej wyspie Krecie. Podobnie było na wyspie Serifos w archipelagu Cykladów oraz w masywie górskim Parnita na północ od Aten. Trwa natomiast walka z ogniem na wyspie Tasos, gdzie pożary zaczęły się od uderzeń piorunów. I łatwo nie jest, mówi szef miejscowej obrony cywilnej Nikolaos Kokalas. W chwili obecnej ścigamy się z czasem. Musimy opanować ogień, zanim dotrze do zabudowań. Dopóki nie przyleciały samoloty gaśnicze, to tę walkę przegrywaliśmy. Ale martwi nas też to, że ten rok może być bardzo ciężki. Sezon pożarowy zaczął się wyjątkowo wcześnie. Zamiast w maju, to już w kwietniu, a gdzieniegdzie nawet pod koniec marca. Dlatego już na przełomie czerwca i lipca zaczęły się te największe i najbardziej niebezpieczne pożary. W Grecji letnie pożary lasów czy łąk to rzecz normalna. Jest sucho i bardzo gorąco, od morza wieją silne i ciepłe wiatry. Wystarczy więc iskra, by doszło do katastrofy. Ponieważ jednak robi się coraz goręcej i coraz bardziej sucho, a okres ten utrzymuje się coraz dłużej, to i pożary są większe i częstsze niż jeszcze 2-3 dekady temu. Nawet premier Grecji, Kyriakos Mitsotakis, przestrzega przed szczególnie niebezpiecznym latem, ale podkreśla też, że Grecja odrobiła bolesną lekcję sprzed lat. W 2018 roku w wyniku pożarów w Attyce zginęło ponad 100 osób, w tym dwoje turystów z Polski. Wtedy wiele błędów popełniły greckie służby ratunkowe. Premier Mitsotakis zapewnia, że to już przeszłość. Myślę, że obecnie widzimy znacznie lepszą koordynację służb i władz lokalnych. Jest o wiele więcej przeprowadzanych na czas interwencji straży pożarnej. Decyzje o ewakuacji są podejmowane wcześniej. Chcę jednak podkreślić, że najtrudniejsze jeszcze przed nami. I oczywiście ta sytuacja wymaga jak najlepszej koordynacji wszystkich służb. Do tej pory, choć dochodziło na przykład na Kos do ewakuacji turystów, nikt z wakacyjnych gości w Grecji nie ucierpiał. Jakub Bielamowicz z Instytutu Nowej Europy podkreśla, że w tym roku grecki rząd już w marcu powołał pożarowy zespół kryzysowy, a także zwiększył w zakresie bezpieczeństwa pożarowego współpracę z władzami lokalnymi. Podwojono także skład tych elitarnych, wyspecjalizowanych jednostek do 1300 strażaków. Są to strażacy, których zadaniem jest nie tylko taka podstawowa walka z ogniem za pomocą wody, ale właśnie przy wykorzystywaniu technik przewidywania rozprzestrzeniania się ognia. Chodzi o budowanie pewnych barier na trasach, rozprzestrzeniania się tego ognia. Od przyszłego roku greccy pożarnicy będą mieli także do dyspozycji najnowszej generacji drony, czujniki wykrywania dymu oparte o technologię z zakresu sztucznej inteligencji. Grecja szeroko korzysta także ze stworzonego przez Unię Europejską mechanizmu ochrony ludności, który pozwala ściągnąć do pomocy ratowników z innych krajów. W tym roku w stan gotowości postawieni zostali strażacy z Rumunii i Bułgarii, a także z Albanii, bo unijny mechanizm obejmuje również kraje dopiero starające się o wstąpienie do Unii. Jeśli będzie potrzeba, to z pomocą ruszą także strażacy z innych krajów. W zeszłym roku pożary w Grecji gasili m.in. Polacy. Prawie 150 strażaków z Wielkopolski i Małopolski, wyposażonych w prawie 50 wozów, walczyło z ogniem m.in. w okolicach Aten. Mimo tej lepszej koordynacji i współpracy europejskiej, chyba daleko nam do optymizmu. O kolejnym lecie pożarów w Grecji. Michał Strzałkowski, 25 minut po 16. Tu trójka, audycja popołudniowa. Won't you hear me out when it all at hand. The future is a foreign land, so let us pray for more in 2024. Zapraszamy do reklamy. Marian, na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować? Barbara, no w Media Expert, zresztą sama posłuchaj. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Sharp, aż 70 cali, Android TV. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2689 zł z 99 groszy. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Zgarnij nagrody w zielonej loterii PGE. Samochód elektryczny, hulajnogi, rowery i karty o wartości 3000 zł czekają na Ciebie. Zarejestruj się na zielonaloteria.pge.pl i graj o nagrody. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. 16.30. I o ekonomii po raz pierwszy po południu. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Rząd chce dofinansować zakup nowych rowerów elektrycznych. Dopłata w programie Mój Rower Elektryczny miałaby wynieść do 5 tysięcy złotych. Program ma wspierać polskich przedsiębiorców i zachęcać do korzystania z alternatywy dla czterech kółek. Jak mówi wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta, są dwie grupy docelowe tego programu. Pierwsza to są po prostu zwykli ludzie, którzy będą chcieli kupić te rowery elektryczne, a druga grupa no to są jednostki samorządu terytorialnego czy firmy, które będą mogły kupować rowery cargo do tego, żeby na przykład lepiej funkcjonować w strefach niskoemisyjnych. Na przykład dla firm kurierskich to może być doskonały sposób na to, żeby tą ostatnią milę dostaw załatwiać rowerami cargo. Dla rowerów cargo dopłata ma być wyższa do 9 tysięcy złotych, a do 18 lipca trwają konsultacje społeczne programu. Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem formularza na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Komisja Europejska tymczasem nakłada wyższe stawki celne na samochody elektryczne z Chin. W życie wejdą jutro i będą obowiązywać na razie przez 4 miesiące. Jak tłumaczy Bruksela, powodem są nielegalne dotacje państwowe do chińskich pojazdów elektrycznych. Od czasów pandemii nasza gospodarka urosła o prawie 11%, a strefy euro tylko o 3,5%, mówił dziś na swojej comiesięcznej konferencji prezes Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński powtórzył, że polska gospodarka od dłuższego czasu przeżywa cud gospodarczy. Zbliżamy się w niesamowicie szybkim tempie do poziomu dzisiejszej Wielkiej Brytanii, Francji i innych krajów. W ciągu 8-10 lat będziemy na poziomie dzisiejszej Wielkiej Brytanii czy Francji. W sile nabywczej przeciętnego obywatela. Prezes Glapiński powiedział również, że pod koniec tego roku inflacja może się zbliżyć do poziomu 5% i że o obniżce stóp procentowych możemy na razie zapomnieć. Taka możliwość może się pojawić najwcześniej w roku 2026. Ponad 35 miliardów euro wyniosły przychody europejskiego rynku piłki nożnej w sezonie 2022-2023, podało Deloitte. Do wzrostu przyczyniło się całkowite zniesienie restrykcji covidowych oraz Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 2 lata temu. Dolar kosztuje 3,96 zł, euro 4,28, frank szwajcarski 4,40, a funt brytyjski 5,05 zł. Kompletne informacje, jeśli chodzi o ten ostatni wątek. Bardzo dziękuję. Sylwia Zadrożna powróci o 18.30 z ekonomicznym podsumowaniem dnia, a ja mam jeszcze garść informacji co do pogody. Zachmurzenie dziś umiarkowane i duże. Wystarczy spojrzeć za okno, żeby się o tym przekonać. Miejscami przelotny deszcz na północnym zachodzie, zachodzie oraz wschodzie i południowym wschodzie po południu, czyli teraz. Możliwe także burze lokalnie z gradem, a temperatura od 18 stopni na północnym zachodzie, około 22 stopni w centrum, 24 stopnie najcieplej na wschodzie, najchłodniej oczywiście w rejonach podgórskich i nad morzem od 17 do 19 stopni. Teraz będzie piosenka z płyty, która nosi tytuł A Joyful... przetłumaczyłam to sobie. Radosny hałas. O, radosny hałas. Gossip, Perfect World. Gossip powrócili z nowymi utworami niedawno, ale to z tej płyty z roku 2012. A Joyful Noise, czyli radosny hałas, Perfect World. A teraz jeszcze przed nami artysta, który również zagadki dla prowadzącej prawdopodobnie zadaje tytułem swojej płyty. Nosi pseudonim Barnim. Ten utwór nosi tytuł Błąkam się, a płyta, z której pochodzi, jest zatytułowana Nastoletni dwudziestolatek. Wszystko to, co robisz, rób z głową. Zapasowy plan zawsze musisz mieć. Lepiej się zastanów nad sobą. Kiedyś będziesz musiał na ziemię zejść. Dla ciebie to jest proste. Każdy za czymś goni, no bo liczy tylko postęp się. Ile kasy masz na koncie, gdzie kupujesz ciuchy, ile wydałeś na nową rzecz. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Wszystkie wiadomości wrzucę w spam. Znowu odbijam się od ścian. Bujam się przy świetle ulicznych lamp. Za sobą zostawiam wszystko. Postaram się wrócić szybko. Nie myślę, co o mnie myślą. Jutro powiem, gdzie moje miejsce jest. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Błąkam się i Barnim z płyty Nastoletni dwudziestolatek. Od nowość, od młody polski zdolny artysta. Mogą Państwo na niego zwrócić uwagę, a my tymczasem biegniemy już do zupełnie innego tematu. Wczoraj opublikowane zostały wyniki badania przeprowadzonego przez grupę Progres. Wynika z nich, że 67% obcokrajowców żyjących w Polsce zauważyło zmianę nastrojów społecznych wobec nich, a 60% ankietowanych przyznało, że w ciągu ostatniego roku doświadczyło niewłaściwego zachowania ze strony Polaków. Te niewłaściwe zachowania to na przykład komentarze padające pod ich adresem, które albo słyszeli w miejscach publicznych, albo słyszeli w mediach lub czytali takie opinie wyrażane na temat ich narodowości w internecie. Z drugiej strony 40% takich zachowań nie doświadczyło, a gościem popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki jest Mateusz Krępa z Ośrodka Badań nad Migracjami. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Mateuszu, to skomentujmy to badanie przede wszystkim. Na ile też jestem ciekawa taka zmiana, czy to jest w ogóle zmiana i czy da się taką progresję czasową, jeśli chodzi o te zachowania Polaków wobec obcokrajowców mieszkających czy przyjeżdżających do Polski, zauważyć na gorsze? Największa zmiana na gorsze właśnie jest widziana od roku 2015, czyli od tych wydarzeń na południe Europy, nad Morzem Śródziemnym, które były określane jako kryzys uchodźczy czy kryzys migracyjny. I też oczywiście w związku z atakami terrorystycznymi na zachodzie Europy. Od tamtej pory migracja jest bardzo silnie wiązana z niebezpieczeństwem w dyskursie politycznym czy też w dyskursie publicystycznym. I faktycznie jak patrzymy na takie badania długofalowe, badania z taką samą metodologią, tutaj myślę przede wszystkim o CBOS-ie, to widzimy, że do 2015 roku jeszcze liczba osób w Polsce przychylnych przyjmowaniu uchodźców przeważała nad liczbą osób niechętnych, to od tamtej pory, od końcówki roku 2015 już cały czas widzimy to, że osób niechętnych uchodźcom jest więcej. Oczywiście wyjątkiem jest tutaj sytuacja osób z Ukrainy, natomiast także w tym przypadku po tym wzmożeniu i takim właściwie no, przytłaczającym poparciu dla przyjmowania, bo to było ponad 90% jeszcze w marcu 2022, to po tej fale, po tym wzmożeniu widzimy także spadek w ostatnich badaniach, właściwie od końcówki już roku 2023, około 60% osób w Polsce jest przychylnych przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy. Oczywiście ta zmiana, domyślam się, również wynika nie tylko z tych, powiedzmy, plus minus obiektywnych czynników, ale także z pewnych zachowań, które płyną ze sfery publicznej, które chociażby to, co widzieliśmy w ostatnich tygodniach, jeśli chodzi o ten, że tak powiem, trend internetowy z hashtagiem inwazja, prawda? Tak, oczywiście i szkoda tutaj, ja nie chcę jakoś metodologicznie recenzować tego badania, ale no szkoda, że pewne nastąpiło tam pomieszanie kategorii, czy tak, pomieszanie zjawisk, bo w tym jednym pytaniu mamy połączenie doświadczenia osobiście ze strony innych ludzi pewnych, tak, wyzwisk, czy jakichś incydentów z doświadczeniem tego w dyskursie publicznym. No tutaj ja znaczy nie chcę bagatelizować tego, ale no obawiam się, że mało jest tak naprawdę grup społecznych w Polsce, które nigdy nie byłyby obrażane przez polityków czy przez jakieś różne osoby publicznie, tak? No więc zastanawiam się, jaka część cudzoziemców w Polsce faktycznie doświadczyła od ulicy, gdzieś na ulicy, czy od sąsiadów, czy w pracy jakichś nieprzyjemnych rzeczy, a na ile jest to związane z takim ogólnym poczuciem tego, że właśnie ten dyskurs publiczny jest nieprzyjazny. I tam z tego, co czytałam, to badanie na próbie 1000 osób plus minus było realizowane, ale też nie chciałabym się tutaj z kolei ja ze względu na inną specjalizację wypowiadać na temat metodologii, ale pana jako badacza, domyślam się, że w Ośrodku Badań nad Migracjami też takie obserwacje są prowadzone na temat tego właśnie, jak się zmienia to nastawienie Polaków. My generalnie, choć miałam nadzieję, że ten stereotyp się już da wytrzeć, wygumkować, ale raczej i sami wiemy o tym i tak jesteśmy postrzegani jako taki naród, który ma pewne uprzedzenia, albo przynajmniej zachowuje dystans, więc chciałabym pana zapytać z pana punktu widzenia takiego właśnie badawczego, czy ten dystans, i mówię już też niedoraźnie o tej sytuacji, chociażby z kryzysem na wschodniej granicy, czy właśnie z tym kryzysem w ogóle uchodźczym, o którym pan mówi od 2015 roku, tylko o naszym podejściu do tych, którzy przyjeżdżają, chociażby układać sobie życie w Polsce, bo przecież mówimy również o tych ludziach, którzy przyjeżdżają na studia, być może o innym kolorze skóry, którzy przyjeżdżają pracować. Jakie w ogóle osoby przyjeżdżają do Polski i decydują się tutaj na pozostanie, choćby przez kilka lat? Tak, pani redaktor poruszyła tutaj kilka bardzo wątków. Bardzo dużo wątków, zdaję sobie z tego sprawę. To ja może bardzo krótko zacznę od końca, właśnie, żebyśmy w sumie wiedzieli, tak, o czym tak. Idźmy wstecz i będziemy o czym rozmawiamy, kolejne to warstwy rozgryzać. Podawanie dokładnych liczb osób, które w Polsce są na różnych tytułach pobytowych, jest niezmiernie trudne, dlatego że oczywiście wiemy na przykład, ile osób ma kartę pobytu, ale nie wiemy, ile osób jest na wizach krótkoterminowych, te osoby przyjeżdżają, wyjeżdżają. Natomiast od wielu lat generalna zasada jest taka, że zdecydowana większość migrantów w Polsce to są osoby z państw byłego Związku Radzieckiego, tutaj z dominującą pozycją obywateli Ukrainy, potem mamy obywateli Białorusi, także Gruzja jest bardzo wysoko. Tak, przepraszam, że panu wejdę w słowo, sprawdzałam dane ZUS-u za rok 2023 i tam z kolei właśnie pomyślelibyśmy intuicyjnie, że z Ukrainy osób najwięcej przyjechało w 2023, a okazuje się, że Białorusini byli tą dominującą grupą w zeszłym roku. Tak, tak, tutaj faktycznie jest ta pewna zmiana z zeszłego roku, natomiast cały czas w liczbach bezwzględnych, tak, w różnych kategoriach, no jeżeli doliczymy jeszcze osoby, prawda, na ochronie czasowej z Ukrainy, no to jest to zdecydowana dominacja. Natomiast jeżeli mówimy o osobach w ogóle nawet spoza Europy, to nie są to bardzo liczne społeczności. Tutaj tradycyjnie Wietnamczycy jeszcze z dawnych lat się wyróżniają, ale też rosnąca społeczność osób z Indii, czy też osób z Turcji, ale też z dosyć odległych krajów, na przykład jak Filipiny. Tak? Natomiast w dalszym ciągu, no, w porównaniu do Ukrainy, Białorusi, są to niewielkie liczby. I teraz, jeżeli mówimy o stosunku Polaków do cudzoziemców, to tutaj bardzo pomocne są znowu badania CBOS-u. One w długiej perspektywie pokazują pewien dosyć niezmienny trend. Ja no, trochę złośliwie mogę powiedzieć, że najbardziej lubimy w sumie tych, którzy są daleko geograficznie. To taka pierwsza rzecz, bo tam na przykład no, Australia często tak gdzieś wysoko się pojawia, ale też lubimy takie narody, które są jakoś podobne, a z którymi nie ma żadnych negatywnych zaszłości historycznych, na przykład Włosi, tak, są takim przypadkiem. Natomiast do wybuchu wojny na Ukrainie stosunek do Ukraińców nie był aż tak przychylny jak po wybuchu wojny, więc tutaj właśnie te historyczne zaszłości, myślę, że one jakoś rezonowały. Oczywiście po wybuchu wojny znacznie pogorszył się stosunek do Rosjan, no ale poza Rosjanami taką kategorią, która niezmiennie jest negatywnie postrzegana, to są osoby narodowości romskiej oraz Arabowie, tak? I tutaj właśnie te stereotypy, które na temat tych osób występują, myślę, że one mają decydujące znaczenie, no bo tak naprawdę nie ma aż tak dużo osób, zarówno Romów, tak, jak i osób z różnych państw arabskich w Polsce, żeby każdy Polak i Polka mogli sobie wyrobić opinię na podstawie bezpośredniego zetknięcia się. To ja bym jeszcze podrążyła ten wątek osób przyjeżdżających do Polski. Tutaj ja wspomniałam o studentach chociażby, czy o pracy zarobkowej, bo też przeglądając te dane, no to te kierunki, z których przyjeżdżają obcokrajowcy do Polski, pan wymienił, ale jakie to są też właśnie scenariusze, oprócz tych uchodźczych, te powody, dla których przyjeżdżają do Polski? Dużą rolę odgrywa praca sezonowa. Polska jest krajem z bardzo niskim bezrobociem. Gdzieś ostatnio właśnie widziałem dane, że spadło do historycznego poziomu poniżej 5%, tak? Więc tutaj niedobór siły roboczej jest problemem. I też pamiętajmy, co zresztą pandemia bardzo uwidoczniła. My właśnie w Ośrodku Badań nad Migracjami też badaliśmy wpływ pandemii na zarządzanie migracją w Polsce. Mieliśmy taki duży projekt i on właśnie, jego rezultatem było to, że naświetliło to, jak duża rola pracodawców była w tym, żeby właśnie ściągać pracowników z zagranicy, tak? Zwłaszcza w sektorze rolnym, więc ta migracja cyrkulacyjna, często tylko na przykład na okres letni, na okres zbioru owoców, warzyw, ona jest istotnym elementem. Natomiast też widzimy pewne tendencje związane z narodowościami i z płcią, co może pokazywać, że pewne narody przyjeżdżają do pewnych prac, które są bardziej związane, no właśnie na przykład z pracą kobiet w sektorze opiekuńczym, czy z pracą mężczyzn na przykład w przewozach taksówkarskich, czy w budownictwie. Natomiast, no tak jak mówię, zdecydowanie jest to rynek pracy. Skala poza osobami z Ukrainy, skala osób, które przyjeżdżają w ramach ochrony międzynarodowej, czyli ubiegając się o status uchodźcy czy o różne formy tej ochrony, jest skalą bardzo niewielką. Rozpoczęliśmy naszą rozmowę i właściwie inspiracją do tej rozmowy dzisiejszej jest to badanie, które wczoraj się pojawiło, o tym, że no ponad 60% osób obcokrajowców mieszkających w Polsce zauważyło zmianę podejścia Polaków do nich, ale też znalazłam takie badania, to one akurat są badania dr Karoliny Hansen z Uniwersytetu Warszawskiego, o tym, że na przykład Polacy bardzo dobrze reagują na znajomość języka polskiego, nawet taką w bardzo małym zakresie. Jestem ciekawa, czy państwo tego typu zależności również zauważają. Danych naukowych na ten temat państwu nie dostarczę, natomiast myślę, że nie jest to tylko polska specyfika, tak? Często myślę, że sami też będąc gdzieś tam za granicą spotykamy się z tym, że kiedy próbujemy coś powiedzieć, nawet może nie do końca poprawnie, no to ta reakcja jest bardziej przychylna, tak? Dlatego, że to przełamuje pewną barierę i to właśnie, o czym mówiłem, że społeczeństwo polskie nie miało możliwości poznać ludzi z krajów na przykład arabskich bardzo często. To jest ten problem, tak? Że ta bariera nie została przełamana nawet w takiej podstawowej formie, czyli po prostu nie widzimy takiej osoby, nie wiem, no na ulicy, tak, często. Więc tutaj im ten kontakt jest bliższy, tym tych uprzedzeń jest mniej, oczywiście pod warunkiem, że no nie ma jakichś bodźców, które by powodowały to, że ta przychylność będzie rosła, tak? Czyli no, mówiąc już wprost, o co chodzi, to oczywiście to nie jest takie proste, że im więcej migrantów, im więcej cudzoziemców, tym lepszy stosunek społeczeństwa. Lepszy wtedy, jeżeli te osoby są zintegrowane, tak? Jeżeli widzimy osoby o innym kolorze skóry, osoby, nie wiem, w hidżabie, kobiety na przykład, które pracują, tak? Które po prostu chodzą po ulicy, nie wiem, do pracy, które siedzą w kawiarni, które Nikomu nie robią krzywdy. Tak, no nikomu nie robią krzywdy, żyją w jakiś sposób, powiedzmy, podobny do nas. Natomiast jeżeli integracja nie działa, jeżeli osoby pochodzące z kręgów, tak, z cudzoziemcy, osoby z doświadczeniem migracji, jeżeli są w jakiś sposób zmarginalizowane, zepchnięte na przykład do get biedy i widzimy tylko nastolatków, którzy gdzieś siedzą pod blokiem, no to młodzi mężczyźni siedzący pod blokiem, niezależnie od ich koloru skóry, wzbudzają raczej mało przychylne emocje, tak powiem, tak? Tak, mnóstwo jest tutaj oczywiście wątków, które gdzieś tam pojawiać się mogą w takich rozmowach i myślę, że te rozmowy będziemy wciąż toczyć i być może do tych badań, które dotyczą szerszej grupy, będziemy sięgać następnym razem. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie dzisiaj. Mateusz Krępa, Ośrodek Badań nad Migracjami. Dziękuję również. Dziękuję serdecznie, a my wracamy w popołudniowej audycji do muzyki. To będzie zespół Boy Genius. Black hole opened in the kitchen. Every clock's a different time. It would only take the energy to fix it. I don't know why I am the way I am. Not strong enough to be your man. I try, I can't stop staring at the ceiling fan and spinning out about things that haven't happened. Autopromocja.